Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на Панямонні». На пачатку 60-х гадоў 13-го стагоддзя сітуацыя ў Літве выглядала стабільнай. Галіцка-Валынскае княства, па-ранейшаму немірнае, спрабавала наступаць, але смяротнай пагрозы панямонскай дзяржаве ўжо стварыць не магло. У 1262 годзе у адказ на напад валынянаў войска Міндаўга пустошыла ваколіцы Каменя. У тым жа годзе Міндаўг арганізаваў дзве далёкія выправы у Мазовію і на інфлянты. Сам факт іх правядзення сведчыць, што стан вайны з галіцка-валынскай дзяржавай ўжо не вымагаў канцэнтрацыі і напружвання ўсіх сілаў Вялікае княства літоўскага. У чэрвені 1262 году ліцвінскае войска выправілася ў далёкі паход на Мазовію. Прайшоўшы каля 300 кіламетраў, ліцвіны знянацку захапілі ў горадзе Яздаве, будучай Варшаве, князя Зімавіта і ягонага сына Конрада. Зімавіт быў забіты, а Конрад вывезены ў палон. Другі паход з жамойцкім князем Транятай у саюзе быў скіраваны на сталіцу інфлянскага ордэна Венден. Праз два гады пасля хрышчэння Міндаўга, не пазней ліпеня 1253 году, адбылося санкцыянаванае рымскім папам узвядзенне яго ў каралеўскую годнасць. Цырымонію каранацыі правёў афіцыйны папскі прадстаўнік хельмінскі біскуп Генрых з Прусіі. Кароны для новаспечанага караля і ягонай жонкі падрыхтаваў інфлянскі ландмайстар. Месца каранацыі ў крыніцах не называецца, але па ўсёй верагоднасці яна прайшла ў буйнейшым горадзе краіны, дзе меўся адпаведны храм, гэта значыць у Наваградку. Несумненна, абрад каранацыі адбываўся ў храме, магчыма ў царкве, бо каталіцкіх касцёлаў на Панямонні тады яшчэ не існавала. Верагодна, гэтым храмам была мураваная царква Барыса і Глеба ў Наваградку, збудаваная яшчэ ў 12 стагоддзі. Яна захавалася да сённяшняга дня, хоць і ў значна змененым выглядзе пасля перабудоваў у 16 ды 17 стагоддзях. Гэта горад Наваградак, вуліца Паштовая. Літувійскі гісторык Зянонас Івінскіс звярнуў увагу на тое, што цырымоніі каранацыі, санкцыянаваныя папам рымскім, былі падобнымі нават у дэталях па ўсёй каталіцкай Еўропе. спакон вякоў. А вось рэканструкцыя працэдуры каранацыі Міндаўга на падставе даследаванняў Зенонаса і Вінскаса. Можна ўявіць сабе, што адбывалася тут, у тым храме, летні дзень 1253 году ад Раства Хрыстовага. Уся плошча перад царквой і прылягаючая вуліца запоўнена шматлікім шумлівым натоўпам. Узброеныя вояі дружыннікі двумя шэрагамі трымаюць калідор сярод народу ад вуліцы да ўваходу ў храм. Вось паказалася ўрачыстая працэсія. Доўгім ланцужком яна працягнулася ад вуліцы да самых дзвярэй храма. Вышытыя срэбрам і золатам харугвы і строі святароў, манахі ў доўгіх балахонах з капюшонам, карычневыя ў францысканаў і белыя ў дамініканцаў. Наперадзе у поўным урачыстым строі, належным яго сану, выступае біскуп Генрых. За ім ідуць два яго памочнікі, коронскі і эзальскі біскупы, пад рукі вядуць будучага караля. Калі галава працэсіі наблізілася да храма, да неба паляцелі ўзнёслыя таямнічыя гукі урачыстага лацінскага спеву. За дзвярыма ў змроку храма пераліваецца і таямніча зіхаціць ад мноства палаючых свечак шматколерная маёлікавая падлога. Дарэчы, у 20 стагоддзі падчас раскопак 1961-62 гадоў археолагі выявілі сцены пачатковай царквы 12 стагоддзя і знайшлі таксама рэшткі тагачаснай падлогі, выкладзенай з рознакаляровых маёлікавых плітак. Але працягваем далей пра цырымонію каранацыі. Міндаўга праводзяць па каляровай маёлікавай падлозе да самага алтара. Ён укленчвае, потым кладзецца на дыван, пасцелены ля самых алтарных прыступак. Зямны ўладар паказвае сваю пакору перад царом нябесным, лежачы ніцма пад яго тронам. Біскуп Генрых уздымае над ліцвінам рукі і голасна прамаўляе: «Божа, вратуй караля!» Міндаўг павольна падымаецца і ўсядае на каралеўскі трон, злева ад яго сядае каралева. Пачынаецца ўрачыстая каранацыйная імша. Усё прадумана і адпрацавана да найменшых дробязяў. Кожны ўдзельнік знаходзіцца на сваім, зараней вызначаным месцы. Каралева на працягу ўсёй цырымоніі застаецца на сваім троне злева ад каралеўскага крэсла. Вось Міндаўг павольна ўстае са свайго трона, яго плечы ахінаюць каралеўскай мантыяй і падводзяць яго да алтара. Ён зноў кладзецца перад ім на падлогу. Яго цела з выпрастанымі ў бакі рукамі ўтварае выявы крыжа. Хор без перапынку спявае літургічныя песні, заканчваючы кожны верш падзякай маленнем да Бога. «Дзякуй табе, пачуй нас! Дзякуй табе, пачуй нас!» Міндаўг просіць біскупа блаславіць яго і пасвяціць на каралеўскую годнасць. І тут спевы сціхаюць, Міндаўг устае, і біскуп перад алтаром задае яму 6 урачыстых пытанняў. Ці будзе ён памяркоўным уладаром? Ці будзе бараніць хрысціянскую веру? Ці будзе справядлівым манархам? Ці будзе клапаціцца аб дзяржаве? Ці будзе апекавацца беднымі сіротамі? І нарэшце, ці будзе да канца паслухмяны папе і святой рымскай царкве? Паводле звычаю, на кожнае пытанне патрэбна было адказваць тройчы па латыні. «Фіат, фіат, фіат». Аднак асобы, якія не валодалі латынню, маглі адказваць на сваёй мясцовай мове. Па ўсёй верагоднасці, так было і з Міндаўгам. Пасля бласлаўляльнай малітвы пачалася самая важная частка цырымоніі – памазанне асвечаным алеем, адсюль манархаў называюць часам «памазаннікамі Божымі». І што Міндаўг прайшоў гэты абрад, можна лічыць устаноўленым дакладна, бо ў адным са сваіх дакументаў ён паведамляе, што памазаны ён на літоўскае каралеўства і ўвянчаны каралеўскай каронай. Далей канец цырымоніі. Біскуп Генрых намазаў галаву, грудзі і плечы караля святым алеем. Затым пачалося ўбранне Міндаўга ў каралеўскі строй. Пасля ўручэння каралеўскага меча, за шпількі для каралеўскай мантыі, божаму памазанніку перадалі атрыбуты каралеўскай улады – берла і дзяржаву, а на галаву ўсклалі каралеўскую карону. Эфіры радыё рацыя, праграма «Спакон вякоў». «Спакон вякоў». Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Апошнім часам з боку лютэвіцкіх гісторыкаў назіраюцца спробы перасунуць месца каранацыі Міндаўга на тэрыторыю сучаснай лютэвіцкай дзяржавы. У прыватнасці, месцам каранацыі называецца Вільня, і нават у якасці доказу прад'яўляюцца фрагменты сярэднявечных падмуркаў, знойдзеныя ў падвалах віленскай катедры. Маўляў, гэта і ёсць парэжскі касцёла, збудаванага спецыяльна для правядзення хрышчэння Міндаўга, а потым яго каранацыі. На самай справе, звестак пра касцёл у Вільні часоў Міндаўга няма, ды і сама Вільня ў тагачасных крыніцах увогуле не ўпамінаецца. Першы касцёл у Вільні, прызначаны для каталіцкіх місіянераў, збудаваў Гедымін на 70 гадоў пазней. Па захаваных, знойдзеных археолагамі камянях падмурка, з дапамогай навуковых метадаў немагчыма высветліць такую малую розніцу всяго 70 гадоў, што дае магчымасць падобных калянавуковых маніпуляцый дзеля забеспячэння палітычных інтарэсаў. Некаторым літувісам вельмі хочацца мець поўную манаполію на ўсю спадчыну Вялікага княства Літоўскага. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. заводчий, як за століть бо серце моцно б'є. Можна притаїться, десь сховатися вночі, сокол же у темри довго не живе. Можна притаїться, десь сховатися вночі, сокол же у темри довго не живе. Пробила груди, сокол же, як камінь руку шерепив. Ось стрела запела і пробила груди.